3 poziomy czyszczenia. 69,90 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Mamy czwartek, 15 listopada. Zapraszamy do trójki do 19. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zaczynamy od serwisów. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Brexit w Izbie Gmin, ale i tematem rozmów premierów Polski i Czech. Trzy osoby zginęły w pożarze na jednym z osiedli w Białymstoku. Rosja ma zapłacić za nękanie Nawalnego, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dla Polski, jeśli chodzi o Brexit, najważniejsza jest sytuacja Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii, powiedział w Pradze premier Mateusz Morawiecki. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej było jednym z tematów jego rozmowy z premierem Andrzejem Babiszem. Dla nas podstawowym warunkiem jest zachowanie praw Polaków, którzy się na Wyspach Brytyjskich znaleźli. Powinni być traktowani w sposób taki sam, jak to było do tej pory. I my w zamian za to, ja zresztą uzgodniłem to z panią premier May, w zamian za to również obiecujemy takie samo traktowanie obywateli brytyjskich znajdujących się w Polsce. Brytyjska premier broniła dziś w Izbie Gmin porozumienia z Unią Europejską. Wcześniej ze stanowiska zrezygnował jednak kluczowy minister do spraw Brexitu. Więcej na temat porozumienia Wielkiej Brytanii z Unią w sprawie Brexitu już za kilka minut. Zapraszamy do trójki. W serwisie teraz pożar na jednym z osiedli w centrum Białegostoku. Spaliła się niewielka drewniana szopa przy Stołecznej. Strażacy przeszukując pogorzelisko znaleźli zwęglone ciała najpierw dwóch osób, potem trzeciej. Nie wiadomo, kim są ofiary. W ramach kontroli poselskiej politycy Platformy Obywatelskiej weszli do Ministerstwa Finansów. To po ujawnieniu propozycji korupcyjnej, którą były już prezes KNF-u miał złożyć miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu. Poprosili o przekazanie im kopii korespondencji między resortem finansów, Komisją Nadzoru Finansowego a Narodowym Bankiem Polskim. Chodzi o ustawy o nadzorze finansowym. Na razie, jak zdradza poseł Jarosław Urbaniak, politycy dostali pismo z 26 października byłego już szefa KNF Marka Chrzanowskiego do minister Teresy Czerwińskiej. Ono jest interesujące, mówi poseł i dodaje, że dotyczy banków spółdzielczych. I argumentacja, żeby wprowadzić zmiany w polskim prawie dotyczącym przejmowania banków, jest argumentacją dotyczącą kłopotów, jakie mają niektóre banki spółdzielcze. Natomiast poprawka dotyczy banków w ogóle. O spółdzielczych tam nie ma mowy. Druga sprawa, pan Chrzanowski pisze o tym, że zaczął w tej sprawie interweniować w kwietniu 2018 roku. Mówi o tym, że na Komitecie Stabilności Finansowej, czyli pośród czterech najważniejszych osób pilnujących finansów tego państwa, mówiono o sprawie przejmowania banków. Do kontroli posłów PO w resorcie finansów odniosła się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Podczas konferencji prasowej nazwała ją pokazówką. Kiedy wybuchła afera Amber Gold, to posłowie opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, nie wchodzili do żadnych urzędów i nie sprawdzali dokumentacji, tym bardziej, że w Amber Gold wielu Polaków straciło swoje oszczędności. Ja przypomnę, od chwili złożenia zawiadomienia do momentu wszczęcia postępowania minęło 2,5 roku. Jest to diametralna różnica pomiędzy tym, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, a pomiędzy tym, jak działali poprzednicy. Dymisji natychmiastowych nie było, a w nagrodę premier Tusk dostał stanowisko w Brukseli, więc naprawdę różnica w zarządzaniu, w szybkości podejmowania decyzji jest nieporównywalna. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym została uchwalona przez Sejm 9 listopada. Dokument jest teraz w Senacie i wiadomo, że wstrzymania prac nie będzie. W ustawie jest poprawka umożliwiająca przejmowanie upadających banków na podstawie administracyjnej decyzji KNF-u. Poprawka, jak dodała Beata Mazurek, jest związana z wdrożeniem dyrektywy unijnej. Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał Rosję do wypłacenia Aleksiejowi Nawalnemu blisko 64 tysięcy euro. Lider rosyjskiej opozycji oskarżył się sędziom w Strasburgu na nieustanne zatrzymywanie go przez policję i kilkudziesięciodniowy areszt. Opozycyjny polityk złożył skargę dotyczącą wydarzeń z lat 2012-2014. W pozwie oświadczył, że w ten sposób władze Rosji ograniczały jego konstytucyjne prawa i uniemożliwiały mu uczestniczenie w życiu publicznym. Strasburski Trybunał uznał w całości skargę Aleksieja Nawalnego za uzasadnioną. Sędziowie orzekli, że skarb Rosji powinien wypłacić politykowi 50 tysięcy euro rekompensaty za straty moralne, zwrócić 12 653 euro w związku z poniesionymi kosztami procesowymi i wypłacić 1025 euro odszkodowania za straty materialne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Solaris Stanisława Lema zwycięża w plebiscycie słuchaczy trójki 100 książek na stulecie niepodległości. To największe przedsięwzięcie tego rodzaju zorganizowane w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości, jak mówi zastępca dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia Mariusz Cieślik. Zainteresowanie słuchaczy plebiscytem może cieszyć. 100 książek na stulecie niepodległości to nie jest żaden nowy kanon literacki, ale to jest bardzo miarodajny sprawdzian upodobań czytelników. W Polsce, jak wiemy, nie czyta nic, ponad 60% ludzi, więc jeśli 21 tysięcy głosów zostało oddanych w naszym plebiscycie, to można powiedzieć, że to jest wielki sukces tego plebiscytu. Do przygotowania listy najważniejszych polskich książek napisanych po 1918 roku Trójka zaprosiła wybitnych literaturoznawców. Projekt został przygotowany we współpracy z Instytutem Książki i Dziennikiem Rzeczpospolita. A na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie kraju, na Pogórzu Karpackim oraz lokalnie w centrum słabe opady deszczu, dzisiaj w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Podhalu i 6 na północnym wschodzie, do 10 na zachodzie i nad morzem. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko początkowo miejscami na zachodzie małe. Miejscami silne zamglenie, lokalnie mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura tej nocy, ta minimalna, od 0 stopni, tyle będzie na Podhalu, także na Podlasiu i Mazurach, i tam możliwe także przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Najcieplej około 6 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada. Wielkie rabaty w Mediamarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Mamo, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład filet z kurczaka tylko 12,99 za kilogram, a olej kujawski jedynie 4,89 za litr. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Już teraz w Lidlu wyjątkowa oferta, ponad 100 kosmetyków do 50% taniej. A wśród nich krem przeciwzmarszczkowy Cienku 10 na dzień lub na noc. Kup 3 i zapłać mniej, czyli tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Tak, 4,99 za 50 ml. Szczegóły na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić smartfona i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 300 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup smartfona w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 300 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Kauflandzie. Kremowy jogurt Danon Fantazja, różne rodzaje, złoty 19. Jedynie złoty 19. Margaryna Delma Extra, różne rodzaje, 2,29. Tylko 2,29. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dokładnie Myśliwiecka 357. Piękne miejsce, to prawda, państwo wiedzą. No ale dzisiaj przede wszystkim Wrocław króluje na naszej antenie. Na miejscu jest Kuba Witkowski. Dobry wieczór, Kuba. Na miejscu, czyli gdzie właściwie? Właściwie to ja jestem na Placu Wolności. W tej chwili stoję praktycznie na środku, ale jeżeli ktoś chciałby nas znaleźć, to my jesteśmy tuż obok Muzeum Teatru. Nasz wóz stoi w zasadzie przy wejściu, także no właśnie, nie jest trudno nas namierzyć. To nie jest malutki samochodzik, czyli całkiem konkretne wozisko, dodatkowo oznakowane, więc bez trudu z odległości Państwo już rozpoznają, że to tam właśnie jest Kuba Witkowski. Gdyby Państwo mieli ochotę przywitać się z naszym reporterem, to zachęcamy. Jest też możliwość wystąpienia na antenie programu trzeciego w audycji popołudniowej. Kuba, powiedz jeszcze proszę, jaka pogoda we Wrocławiu? We Wrocławiu jest teraz no, nie za ciepło, ale zmieniło się jedno. W ciągu dnia było dużo mgły. W zasadzie Wrocław był spowity mgłą. Teraz ta mgła się podniosła. Widać trochę nieba, jeżeli tak to mogę określić, ale to miejscami tylko. A tak poza tym, no, bardzo przyjemnie. Kuba Witkowski, także na naszej stronie na Facebooku. Zapraszamy do Trójki. Proszę zobaczyć, jest zdjęcie. I Kuba, tu akurat na tym zdjęciu stoisz nad rzeką, to mgły nie widzę. Rozumiem, że taki moment udało się uchwycić, kiedy akurat nieco bardziej przejrzyste niebo. Zdradzić tajemnicę? Zdjęcie było robione wczoraj. Wczoraj była piękna okay. pogoda, natomiast dzisiaj od samego rana tutaj było dużo, dużo, dużo mgły. Proszę przyjść i zobaczyć, jak jest dokładnie w tej sekundzie Plac Wolności Wrocław. Kuba Witkowski, do Kuby wrócimy już wkrótce. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Ale najpierw spis treści dzisiejszej popołudniówki, co w audycji m.in. Londyn dogadał się z Brukselą w sprawie rozwodu, ale w samym sercu Zjednoczonego Królestwa zjednoczenia w sprawie Brexitu wcale nie ma. Nie brakuje za to polityków, którzy chcą odwołania pani premier. Mogą być przyspieszone wybory, może być wprowadzony tak zwany premier techniczny, może być wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez żadnego porozumienia. Na razie wszystkie scenariusze w zasadzie są otwarte. Trójka dzisiaj we Wrocławiu, a to miasto bardzo ciekawego zjawiska socjologicznego. Naukowcy mówią o wyjątkowej wspólnocie, którą scaliła tragiczna powódź sprzed 21 lat. Brałem udział m.in. w ratowaniu księgozbioru, biblioteki, Akademii Medycznej. I w uszach mam ten stukot walących się regałów z książkami. I wiadomo było, że jak one wpadną, te książki do wody, to już są właściwie nie do uratowania. Kilka tysięcy migrantów z Ameryki Łacińskiej podróżuje piechotą do Stanów Zjednoczonych. Granicę z Meksykiem zabezpiecza amerykańska armia. Karawana jest dla nas jedyną okazją na zmianę życia. Musimy uciekać z biednego kraju. Zabraliśmy dzieci ze szkoły, opuściliśmy dom i mamy nadzieję, że Bóg nam dopomoże. Najlepsza polska tenisistka w historii kończy zawodową karierę. W Trójce pytania, jak wytrenować taką mistrzynię i kto zastąpi Radwańską? Czy ktoś może być następcą i czy następczynią Agnieszki Radwańskiej, to w perspektywie na horyzoncie w ogóle nie widać. To nie tylko u nas, nie widać takiej zawodniczki na świecie. A to paradoks. Samotność plagą przeludnionego świata. W Wielkiej Brytanii powstał nawet urząd do walki z tym zjawiskiem. Nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem jest jedną z podstawowych potrzeb wdrukowanych w jednostkę ludzką biologicznie. Czyli jest to nasza biologiczna potrzeba. Reportaż dzisiaj o potężnym wyzwaniu, z jakim mierzy się wielu z nas. Opieka nad naszymi rodzicami, którzy są w podeszłym wieku. Jak to pogodzić z własną aktywnością? Moja mama po śmierci taty wpadła w depresję. Przychodziła do niej opiekunka na 2 godziny, ale 22 godziny była sama, ze swoimi myślami. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa do 19:00. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Hanika Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Proszę dzwonić w każdej sprawie 227-71335. To SMS zd@polskieradio.pl. Seven wonders, I'll make a prayer to the rainbow's head. Fleetwood Mac w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. No to się, proszę państwa, porobiło. Polityczne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. Premier kraju wynegocjowała wczoraj porozumienie z Unią Europejską. No i to była dobra wiadomość, ale tym sukcesem nie cieszyła się zbyt długo. Dzisiaj posypały się dymisje w jej rządzie. O szczegółach Marcin Pośpiech. Jeszcze wczoraj nic nie zapowiadało politycznej burzy. Wieczorem przed siedzibą brytyjskiego szefa rządu na 10 Downing Street Theresa May mówiła tak. Głęboko wierzę, że wstępne porozumienie z Unią jest najlepszą umową, jaką byliśmy w stanie wynegocjować. Rząd musiał zdecydować, czy ją zaakceptujemy i przejdziemy do kolejnej tury rozmów. Wybór nie był prosty, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię północnej Irlandii. Wspólnie zdecydowaliśmy się poprzeć to porozumienie. Ale nowy dzień przywitał premier Wielkiej Brytanii serią złych wiadomości. Do dymisji podał się główny negocjator Brexitu, minister Dominic Raab. Tak o swojej decyzji mówił w rozmowie z BBC. Walczyłem o jak najlepsze porozumienie, ale umowa przyjęta przez rząd w mojej opinii ma dwa bardzo słabe punkty. Pierwszy dotyczy integralności Zjednoczonego Królestwa. Po drugie, zaproponowane rozwiązania ekonomiczne wiążą nam ręce. Uważam, że te rozwiązania są szkodliwe dla naszej gospodarki i drastycznie podważają zaufanie społeczeństwa do naszej demokracji. Rezygnacja Raaba uruchomiła kolejne dymisje. Z rządem pożegnała się minister pracy i emerytur, wiceminister do spraw Irlandii Północnej oraz wiceminister do spraw Brexitu. Pytanie, jak w tej sytuacji dalej potoczą się losy umowy. Przed nami kilka ważnych głosowań. Pierwsze 25 listopada w Brukseli, kiedy to Unia ma zatwierdzić porozumienie z Londynem. To raczej formalność. Główny unijny negocjator, Michel Barnier, jest bowiem zadowolony z rezultatów rozmów. To, co zostało uzgodnione na poziomie negocjatorów, jest uczciwym i wyważonym porozumieniem. Bierze pod uwagę stanowisko Wielkiej Brytanii i pozwala na jej wyjście z Unii w sposób uporządkowany. To porozumienie zapewnia też, że nie będzie twardej granicy irlandzkiej i jest podstawą ambitnego nowego partnerstwa. Schody zaczną się w Londynie. Rząd porozumienie przyjął, ale pozostaje jeszcze głosowanie w parlamencie. Głosowanie, które jest wielką niewiadomą. Przeciwników umowy nie brakuje po obu stronach politycznej barykady, mówi znawca polityki brytyjskiej dr Krzysztof Winkler. Duża część partii konserwatywnej nie chce tego porozumienia i mówią o tym otwarcie. Partia Pracy też twierdzi, że jest to złe porozumienie i może zagłosować przeciwko. Jeśli umowa upadnie, zacznie się polityczny chaos. Mogą być przyspieszone wybory, może być wprowadzony tak zwany premier techniczny, może być wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez żadnego porozumienia. Na razie wszystkie scenariusze w zasadzie są otwarte. W interesie ponad miliona Polaków mieszkających na wyspach jest, by do takiego scenariusza nie doszło. Brak porozumienia może oznaczać kłopoty, mówi Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Trzeba się liczyć z tym, że brak porozumienia tak czy siak będzie miał, powiedziałbym, niebagatelne negatywne skutki dla Polaków na wyspach, dlatego że na przykład może przyznawać im na dużo gorszych zasadach na przykład dostęp do usług publicznych typu, nie wiem, służba zdrowia. Zawarte wczoraj wstępne porozumienie, jeśli przyjmie je parlament, gwarantuje obywatelom Unii nabyte przez nich prawa na wyspach. Oficjalnie ze wspólnoty Wielka Brytania ma wyjść 29 marca przyszłego roku. A i bardzo mi się podoba, że Marcin podkreślił oficjalnie, bo nie mogę się, proszę państwa, oprzeć takiemu wrażeniu, że właściwie brytyjska elita wcale nie ma ochoty wychodzić z Unii Europejskiej i to się skończy takim rozwiązaniem, że zostajemy we wspólnocie, ale na zupełnie innych warunkach. Proszę popatrzeć, jak twardo to negocjowaliśmy. Coś mi się wydaje, że w ten sposób cała ta afera się skończy. Jimi Hendrix w Trójce, już teraz. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. I didn't run over you. All I'm gonna do is slow me down. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie, ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zbliża się 16:23, no to przenosimy się, proszę Państwa, do tej naszej pięknej polskiej Wenecji. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Trójka wraca do korzeni. Na miejscu Kuba Witkowski. Witaj ponownie, Kuba. Nie brakuje takich miejsc we Wrocławiu, które można by nazwać miejscami kultowymi. W ogóle to jest miasto z taką dość niezwykłą atmosferą. Zawsze wszyscy, którzy byli choć na chwilę, choć przejazdem, choć przez kilka godzin, bardzo mile wspominają Wrocław. Powiedz proszę, gdzie dokładnie jesteś, jak do ciebie trafić i czy to jest jakieś popularne miejsce wśród lokalnych mieszkańców? Tak jak już mówiłem chwilę wcześniej, jesteśmy na Placu Wolności, tuż przy Muzeum Teatru. To jest takie miejsce, w które dość często zaglądają wrocławianie, jeśli coś się dzieje, są jakieś wydarzenia kulturalne. Teraz tutaj wokół mnie jest dość dużo przechodzących, spacerujących osób, ale to nie jedyne miejsce takie, bo jeżeli tutaj się rozejrzę teraz dookoła, to widzę operę, widzę dom handlowy Renoma, i inne budynki, które są bardzo popularne, ale nie zawsze tak było też, że wrocławianie traktowali to miasto jako swoje. Dość długo tutaj można było słyszeć o takich stwierdzeniach, że to jest jednak miasto poniemieckie, nie do końca nasze. To się zmieniło w 1997 roku, między innymi przez takie wydarzenie jak Wielka Powódź. Potwierdzają to także najnowsze badania, które ukazały się rok temu w 20. rocznicę tego wydarzenia. A te zdarzenia, które wtedy miały miejsce, pamięta, wtedy tymi wydarzeniami żyła cała Polska. Przez cały czas wszystkim mieszkańcom dostarczana jest woda i żywność. Ci ludzie pozbawieni są oczywiście prądu. Prawie 3 metry wody do domu wchodzi wszędzie. Makabra. Makabra. Zostawić dorobek całego życia. Został tam w wodzie. Ja nie przypominam sobie, żeby były takie mobilizacje społeczeństwa Wrocławia. Mówi Jerzy Żurko, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeszcze w stanie wojennym czasami się zdarzały te wielkie demonstracje, pamiętamy, prawda? Ale Powódź to, obawiam się, że przewyższyła. My nagło prosto wyszli z domu, nawet my nic nie wzięli sobie. No nic do mnie. Dziecko dwuletnie zostało. Mój taki wkład w obronę Wrocławia to było budowanie wału przy wiadukcie kolejowym. Mówi Gabriel Leonard Kamiński. Tak, żeby nie zalało hotelu Wrocław, ewentualnie szkoły tutaj lalkarskiej i aktorskiej. W pierwszych dniach powodzi popędziłem do archiwum państwowego. Jeszcze ten teren nie był wtedy zalany, to było raniutko. I pytałem się portiera, czy nie trzeba wynosić z piwnic archiwaliów. No i on oczywiście mnie pogonił. Na wszelki wypadek zapytałem, gdzie są archiwa książęce z czasów piastowskich. I wtedy łaskawie mi poinformował, że na pierwszym piętrze odetchnąłem z ulgą. No ale niestety w piwnicy zatonęły między innymi archiwalia związane z Holbergami w Książu. Jeżeli chodzi o miejsce pracy, mówi Alicja Fiedler, to zalało nam wówczas istniejące kolegium do spraw wykroczeń przy Teatrze Polskim w Urzędzie Miejskim, więc tam no, musieliśmy to wszystko wynosić, suszyć, odtwarzać te akta. No, niektórych się nie udało otworzyć, no podobnie jak tych, które tu wypłynęły do fosy z naszego sądu. Dokładnie tutaj, tak? Tak, dokładnie tutaj. Dopiero o północ martej zadzwoniła synowa z bloku trzeciego piętra. Ratujcie się, bo już pod bloka nie woda. Ale z niej jest makabra. ludności Wrocławia ratowała substancję, no, w dużej części, która została zbudowana za czasów niemieckich. Czyli zależało im jednak mimo wszystko nawet na tych obiektach. Myślę, że ludzie się po prostu tak strasznie ze sobą zżyli, że dla nich to był taki obowiązek, że nawet nie wyobrażali sobie, że można nie pójść. Sąsiedzi robili sobie zakupy w okolicznych sklepach, jak były niezalane, transportowali wodę, podawali tą wodę. To nawet się przedostaje w badaniach socjologicznych, że ludzie jakby bardziej rzeczywiście identyfikują się z miastem Wrocław. Już nie, że to tam ktoś powie, a to takie niemieckie miasto. To już są bardzo rzadkie wypadki. Moje dziecko było wtedy małe, chodziło do pierwszej klasy i on, ten dzieciak, razem ze mną przyszedł po to, żeby czyścić po tej powodzi, już się czuł zmobilizowany do tego, żeby jakoś pomóc. Najbardziej dramatyczne i tragiczne właściwie przeżycie, jakie miałem związane z powodzią, to było to, że brałem udział między innymi w ratowaniu księgozbioru Biblioteki Akademii Medycznej i pamiętam ten nieprawdopodobny, jeszcze w uszach mam ten stukot walących się regałów z książkami. I wiadomo było, że jak one wpadną, te książki do wody, to już są właściwie nie do uratowania. I pamiętam to, że myśmy dosłownie walczyli o każdą sekundę. Nawet prosiliśmy, żeby nie zamykać biblioteki, że w nocy też będziemy je wyciągać. I w pewnym momencie nie dało się po prostu dojść do niektórych pomieszczeń, które były raz zamknięte, a poza tym woda była już właściwie po strop. Tak, żeby nie było strat w tym księgozbiorze. Także to na mnie zrobiło największe wrażenie. Przy okazji realizacji tego materiału w moje ręce trafiło opracowanie, książka i płyta w jednym, Dolny Śląsk, Pamiętam Powódź. Jest to wydawnictwo dokumentujące niezwykły projekt na 20-lecie Wielkiej Powodzi. W książce można znaleźć relacje, pamiętniki i zdjęcia z powodzi, a na płycie nagrania rozmów z uczestnikami tamtych wydarzeń. Serdecznie polecam, bo warto. Kuba Witkowski, bardzo dziękuję. Gdyby Państwo mieli ochotę odwiedzić Kubę, to zapraszamy. Plac Wolności. No i to jest okazja, by wystąpić w audycji. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Ja rozumiem Cię, Lecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona na dzianach, dziękiem powłoka. By podziw znieczulił, by w plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą. No i właśnie w tej sekundzie mija 16:30. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. Kolejne dwie osoby zatrzymano w sprawie nieprawidłowości finansowych w sądzie apelacyjnym w Krakowie. Śledztwo prowadzi CBA pod nadzorem rzeszowskiej prokuratury. Zatrzymani to pracownicy Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Według śledczych dopuścili się kradzieży i prania brudnych pieniędzy. Zdaniem prokuratury w krakowskim sądzie apelacyjnym od 2011 roku dochodziło do przywłaszczania mienia wielkiej wartości. Bydgoski sąd nie zdecydował o areszcie dla operatora filmowego Matthew L. Amerykanin słyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych i policjantów. Prokuratura nie wyklucza zaskarżenia tej decyzji. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek. Grozi mu do 3 lat więzienia. Jutro, jak informuje prokuratura, planowane jest wykonanie z nim czynności procesowych. Dziś na Mazowszu, w najbliższą środę w całym kraju, rozpocznie się akcja Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo. W kolejne 4 soboty w wybranych stacjach diagnostycznych będzie można bezpłatnie ustawić światła w samochodzie, mówi Stanisław Popiel z mazowieckiej drogówki. Musimy pamiętać o tym, żeby nasze światła w samochodzie były ustawione w ten sposób, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi, no i zapewniać nam właściwą widoczność, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie zmrok zapada dużo szybciej. Lista stacji diagnostycznych, w których będzie można bezpłatnie ustawić światła, pojawi się na stronie internetowej policji. A kolejne wiadomości w Trójce o 17:00.

Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Pan Szymon z Lublina przypomina o dzisiejszym spotkaniu naszych piłkarzy. Pamiętamy, panie Szymonie, i pyta pan Szymon, jaki wynik obstawiam. Pan Szymon dodaje 1-0 dla naszych. To niech będzie, panie Szymonie, tej wersji ja też będę się trzymać po 18:00. Relacje także naszego reportera Janek Kołucki jest na miejscu. 20 minut pozostało do 17:00. Zapraszamy do Trójki. Kilkutysięczna karawana emigrantów jest coraz bliżej południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Pierwsze jej grupki już dotarły na przejście graniczne w pobliżu Tijuany, nazywanym Bramą Meksyku. Mimo że podjęto szczególne środki, wzmocniono nadzór nad granicą, to jednak nikt tak naprawdę nie wie, co wydarzy się, gdy cała ogromna grupa znajdzie się już na miejscu. Więcej o tym eksodusie opowie państwu Ernest Zozuń. Ja chcę tylko bezpiecznie pracować. Mam nadzieję, że drgnie jego serce, że on ma serce. To słowa do Donalda Trumpa, ale on jest niewzruszony. Wielka zorganizowana grupa maszeruje w tej chwili w kierunku naszej granicy. To jest inwazja. I jak z inwazją amerykański prezydent się obchodzi? Zgodnie z decyzją prezydenta na południową granicę wysłana została Gwardia Narodowa. Departament Obrony zdecydowanie zwiększa swoje wysiłki, by zabezpieczyć nasze granice. Ogłasza sekretarz stanu Christian Nielsen, ale mimo to oni idą. Karawana wyszła z Hondurasu 13 października. Karawana jest dla nas jedyną okazją na zmianę życia. Musimy uciekać z biednego kraju. Zabraliśmy dzieci ze szkoły, opuściliśmy dom i mamy nadzieję, że Bóg nam dopomoże. Oprócz mieszkańców Hondurasu karawanę tworzą Chilijczycy, Kostarykanie, Salwadorczycy, Nikaraguańczycy, Kolumbijczycy, Wenezuelczycy i Peruwiańczycy. Chciałabym wreszcie otrzymać azyl polityczny, bo w moim kraju jestem prześladowany przez władzę. Musiałem uciekać z Wenezueli, bo bandyci jasno mi powiedzieli, albo będziesz nam płacił i pozwolimy ci mieszkać, albo zabieraj się stąd. Nie chciałem płacić, to okradli mi dom, spalili samochód. Zabrałem rodzinę i przyszedłem tu, na granicę ze Stanami Zjednoczonymi. Umacniamy granice, wznosimy zasieki i stawiamy betonowe bloki. Poprawiamy też infrastrukturę związaną z kontrolowaniem linii granicznej. Pierwsze grupy dotarły już na granicę z USA i ludzie zobaczyli właśnie umacniających granice amerykańskich żołnierzy. Patrole mają za zadanie pilnowanie, by nikt nie wszedł do naszego domu. Każdy, kto będzie próbował przeskoczyć przez płot albo zasieki, zostanie aresztowany. Donald Trump podpisał dekret pozwalający automatycznie odrzucać wnioski o azyl składane przez osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę z Meksykiem. Ale to ich nie zniechęca. Bardzo niewielu skorzystało z możliwości zostania w Meksyku. Większość z nich chce iść dalej, choć niektórzy korzystają z propozycji naszego rządu i naszych organizacji socjalnych. Ale nie wiemy, czy nie jest to jedynie tymczasowa decyzja. Oni siłą przedarli się przez granicę meksykańską, pokonali meksykańską policję, żołnierze obrzucili kamieniami. Tak widzi ich amerykański prezydent. To głównie są młodzi, silni mężczyźni. Wielu z nich powiązanych jest z gangami. Myślę, że nie chcemy ich w naszym kraju. My nie jesteśmy ludźmi, o których on mówi. Nie jesteśmy członkami gangów. My jesteśmy niewinnymi ofiarami właśnie tych gangów. No i żeby upewnić się, jaka jest ta najnowsza wykładnia amerykańskiej polityki, to gdzie zajrzałem, gdzie o tych najnowszych, najważniejszych decyzjach pod wpływem chwili informuje się społeczeństwo międzynarodowe. Państwo wiedzą, amerykański prezydent sporo w mediach społecznościowych. No i przeglądam sobie ostatnie tweety Donalda Trumpa na temat tej karawany. Nic nie ma, więc póki co jest w tej sprawie spokojnie. No ale to sprawa, jak to się czasami mówi, rozwojowa. Jak się będzie rozwijać, o tym państwo z anteny Trójki na pewno się dowiedzą. New car can be our four-star. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy we Wrocławiu. Czy państwo wspominaliście o słynnych wrocławskich krasnoludkach, które rozsiane są po całym Wrocławiu w ilości chyba około 300? Takie figurki mosiężne. Zbieram fotografie wszystkich krasnoludków, można powiedzieć, mam, które są we Wrocławiu, prawie wszystkich. Bo jest kilka krasnoludków, które są prywatne i nie chcą powiedzieć i nie chcą pokazać i dać do sfotografowania. Mam prawie wszystkie krasnoludki i kilka z Polski. No to proszę podesłać kilka zdjęć. zd@polskieradio.pl. A we Wrocławiu będziemy po 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz sport. Finalistka Wimbledonu, rok 2012. Zwyciężczyni turnieju Masters. Po prostu najlepsza zawodniczka w historii polskiego tenisa. Agnieszka Radwańska podjęła decyzję o zakończeniu kariery. Jedni twierdzą, że za wcześnie, inni, że za późno. A jeszcze inni zadają pytanie, kto ją godnie zastąpi. No i czy to w ogóle możliwe? Mówi komentator sportowy Lech Sidor. Wydawało się, że będziemy mieli z tego rocznika 2000-2001 co najmniej kilka fajnych dziewczyn perspektywicznych. No niestety to się rozmyło gdzieś, tu kontuzje, jedna ma studia, druga się zakochała, no jak to w życiu bywa. Niestety dzisiaj tenis współczesny kobiecy... Michał Olszański, dziennikarz sportowy Trójki. To nie jest tenis dla Agnieszki Radwańskiej i takich dziewczyn. Ona jest finezyjna, ona potrafi zagrać cudowną piłkę, ale nie umie przez 90 minut czy 2 godziny grać na poziomie atletycznym. A dziś ten tenis kobiecy to są dziewczyny, które mają po 1,80 m, które spędzają mnóstwo czasu na siłowniach, które budują masę i to później widać na korcie. I teraz jak zastąpić Radwańską, jak tutaj przebić? My mamy oczywiście kilka młodych, jest wschodząca gwiazda Iga Świątek, pnie się w rankingach, jest 180 w tej chwili, jest Kasia Kawa, jest Magda Fręch, która już gdzieś tam dała o sobie znać w US Open, nie tylko pięknym kolorowym kostiumem tenisowym, ale paroma rundami, kiedy przeszła z eliminacji. Jest Maja Chwalińska, fajna dziewczyna z Bielska, leworęczna, sprytnie grająca, taka pasuje mi do Radwańskiej charakterem i sposobem właśnie gry, tylko że jest jeszcze mniejsza, jeszcze bardziej chuda i też podatna na kontuzję. Oczywiście mamy Igę Świątek, która jest dziewczyną bardzo zdolną. Joanna Sakowicz-Kostecka, tenisistka. Której eksperci wróżą wielkie dokonanie. Natomiast od razu powiedzmy sobie szczerze, że to nie będzie druga Agnieszka Radwańska, że to będzie po prostu Iga Świątek. To są zupełnie dwie różne zawodniczki, po prostu grając zupełnie w innym stylu, inaczej jednak prowadzące swoją karierę. Agnieszka nieco szybciej już zawitała w tym dorosłym tenisie, Iga jednak kroczy nieco wolniej, natomiast bardzo pewnie, uważając przede wszystkim na swoje zdrowie. Dobry plan, przede wszystkim praca. Niestety pieniądze, coś jeszcze jest takim decydującym czynnikiem? Przede wszystkim podporządkowanie swojego życia pod to, co się robi. Niestety też widać duży brak pokory u niektórych szkoleniowców, czy też u niektórych rodziców, którzy wystarczy, że pojadą 3 czy 4 razy na turniej z dzieckiem i oni wszystko wiedzą lepiej od trenera. Radwańskiej jako takiej, to w perspektywie na horyzoncie w ogóle nie widać. To nie tylko u nas, to nie widać takiej zawodniczki na świecie, która by tak potrafiła zaczarować, czy ktoś może być następcą i czy następczynią Agnieszki Radwańskiej, to wydaje mi się, że nie. Jeżeli mamy patrzeć w przyszłość, to wydaje mi się, że rzeczywiście Iga Świątek jest tenisistką, która może osiągnąć poziom Agnieszki. Ma znakomity zespół, z którym pracuje, który nie rzuca jej na głęboką wodę. Ta dziewczyna jest mądra, ma dobrą fizyczność, będzie prawdopodobnie musiała mocno pracować fizycznie, spędzać znowu wiele godzin nad przygotowaniem atletycznym, ale jeżeli to ładnie wszystko zostanie ułożone, za 2-3 lata może być w pierwszej dwudziestce, a chciałbym, by była wyżej. No, wszyscy byśmy chcieli, trzymamy za to kciuki. Materiał przygotowała dla Państwa Justyna Goc. No i cóż, przede wszystkim należy podziękować pani Agnieszce Radwańskiej za te wszystkie piękne emocje, których doświadczyliśmy w tych ostatnich latach. No i trzymać kciuki za ciąg dalszy kariery. No bo może to nie będzie zawodowa kariera na kortach, no przynajmniej nie w charakterze zawodowej zawodniczki właśnie, takiej profesjonalnej, ale kto wie, może trenerka na przykład. Ciekawe, jakie pomysły ma teraz pani Agnieszka Radwańska. Dziękujemy i trzymamy kciuki. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia na antenie WW. Zbiera i wiem, kiedyś odpowiem jej za to, co gdzieś zrobiłem. Po złości, w słabości swej zbiera mi się, zbiera i wiem, pora to z siebie zmyć. Działo się źle, a mogło gorzej być. Kto ma tyle win, by w nich po uszy zna tyle słów, by słowami je zbyć. Zbiera mi się, zbiera i wiem, kiedyś odpowiem jej.